بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دیتا ویلے کی گی سورة الاعلا دا دا تکویر نروس تنازل شویو دا لیل نمخ کی اتم نمبر دے سورة التسبیح مرتا ویلے کی گی دا دیزین ایولا سمبا دی و آ سلوری میں اسے دے تر سور ازوها پوری دی کی تسجید دو دنیا و ترغیب دے آخرت مخ سر مناسبت داو مخی ویل لما علیہا حافظ وسوی چا اللہ رب العزت مربی و خالق دیم دارنگی مخ کی تخویف عذاب ورک و ترغیب ورکی توحید تا چاغ سبب دے نجات دارنگی مخ کی ویل پماہیل الکافرین وسوی پذکر نسیت ور تور پدغا مہلت پٹی داور سورت سرے غدری خبری توحید دے دارنگی ترغیب دے قرآن کریم تا او دارنگی تصویر پی دنیا دادری با پکی او سرد در شرک پی تصرف بمی او پی لیلم بمی اسمائی حسنا دی صورت کی دریری او دول اس بکی سپاتی پی لیا خلاصر صورت سوا دیر که امر دی پا تسبیح بل اسمائی و سپات چاگان نه دی تروم آیت پوری بے بشارت دو بشارتون نی پا داوان توحید بانیم شپگو مدارنگی اتماید به دعوت دوی مده چه آقا تذکیر ده بیل قرآن او دو دلی دخل کنم سر ده بشارت پا آقا سپات و پینزلس دری و سر پینزلس ماید به دعوت دری مده چه آقا تذکیر پی دنیا آقا بزی کرکی و طریقی در زجر بانیش پارسم اول لسم آیت او آخر کی دلیل نقلی تن لسم اول لسم آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دل اللہ تعالی چی عام می ربان و خاص می ربان شروع کن زر دی سورت سبح اسم ربک العلام حدیث کی رازی اوق ممن عامر وی چکر دا نازل شو فسب بسم ربک العظیم نبی علیہ السلام یہ چی دا پرکو کے وگرزوئے او کلا چی دا نازل شو چو سب بسم ربک العالم نبی علیہ السلام الاجلوها پی سجودی کم ابو داود کے داروئے آغا اس پر رکو کے ویلے کی یود اب سجدک او دے بارا کی تفسیر سراج المنیر والا ویلے چی دا اول مکائل علیہ السلام ہے دی صورت مبارک رای چه نبی علیہ السلام با پر وقترونو که او دارنگی جمعو که دال استوان دی صورت حاصل سلور خبری دی یاو داره چه اللہ ویزا خالق دار یوشیم دویم داره چه زا علیم پار یوشیم او دریم داره چه زا تا تنعمت دا قرآن درکو ما سنقریو اکی بورت اشاره او سلورم خبر داره چه داخلوم تا داره جنت تبسو والا سرا ونیو سروکا آکی برت اشاره سب به اسم ربی کلالا پاکی بیان آوا دونم درمستا چلوله دی که مقصد داره پاکی گنا عقیده و ساتر پاکو آلی سب به اسم ربی کلالا اللہ جی خلق پس ہوا دا سزا دے چھ پیدائش کرے دے دار شینو برابر کرے دے دا دلیل دعوی برابر کرے دے داغی و گدوالے و پلنوالے واللہ جی قدر پہدا و آغزا چاندازے کرے دا نو ہدایت کرے دے دا دا ہدایت لارچ کم دے دا یسانا کرے دا دارنگی دا جن تیرا والو طریقہ آغی خودلی دا انسانانو تا پہادا والذی اخرج المرعا وازا چرا باسی بوٹی سنگ بوٹی دا سرے دو اللہ رب العزت چکم دے تربیت کردے دے شدنو دا مخلوق اخرج المرعا ټول قسمونه چې کوم دی هغه ته دانو ته دا شامل چې الله رب العزت را وباسي فجعله غصاء نحو ان غزي اغلرا وشتورا سنقرؤك فلا تنسى يقين ويوم كتابان القران پس مې راوتا دا بیان د نعمت دی چې الله تعالی نعمت کوي شي دا توحید باندې نو تپاری دی الله رب العزت به تاسو قرآنی کریم چې کوم دی وای یې بیان دې کې مقصد سو بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او دوی زیری یو دا چې قرآنی کریم پوره خو درو دیم دغه حفظ قوت ورکوت چې الله رب العزت به تاسو تر دې طاقت درک او دا سورۃ مکی ابتدائی سورۃ النجم الله او ته وسنو قروک دا وعده سره الله کړی دا چې الله رب العزت به تاسو تر دې کوي او وعده سره الله رب العزت به پوره کړ په اختتام د قران فلا تنسان مهر و دلران د دې یو مقصد دار چې نه هېره مې روایا دار چې نه بهر کېګستانه به د اخبار ده صادق نبی علیہ السلام نه قران نه ډیر شی او محفوظ شی الا ما شاء الله مگر چې وغواړي الله تعالی چې الله رب عزت وغواړي معنا ستانه هېر کیڅه الله رب عزت منسوخ مانته رو مان لیکن کو الله د نه کی په نص سره نه دا خدای اختیار دی انه یعلم الجهر و ما یخفا یقین د الله تعالی پویږي په کار او په چې پټیږي و ان یسرک للیسرا و سانو مون تعالی رلاره دا سانه دابل بشارت په سب بهوانه دا متفره مانتا تا براتل کو پاسانی سرام ای داعی لگ لگ تداوت چلو فذکر این نفعت ذکران نسیت ورکوائی قنن پیدا ورکی نسیت ورکوال ستام نسیت ورکوال نسیت ورکوال دارنگی یقینن پیدا ورکی نسیت ورکوال دا بلا دعوت سورت چه خلکو تا نسیت کوا دعوت کوا سید ذکر ومن یخشا حضر دا چی نسیت با قبول کی آسو چی ریگی کلا چی تی نسیت که نو داغی نرشت با دو دلی جولی یو من یخشا او بلو ایت جنب و الاشقا او آرخ با دادر با کی آسو چی بدبختی دادوی مدلش دا وجودا کی رو قرآنی کریم اللذی یسلن نار الکبر آسو چی نوزی ورلوی تام دا ته خوښ شو دا غیره پارا ولي ورته بنو دي ثم لا يموت فيها ولا يحيى به ونمري پای کی او نه بجوندې په خوشاله سلام مری بم نو دا رنګي جون به نو خوشاله نه حيان يفيدو دا سه جون چې هغه دلته پیدا ورکی قد افلح من تزكى يقين کامیاب دی او سوج ځان پاکي دیوال اڈالی تا بشارت پا پلا سر پا دریسی بدون سر یقیناً کامیاب دیان سوک چی زان پاکی پا چی شبان پاکی پا چابون ننا توحید پا زان کرا ولی عقیده برابر او دا طول و رضایل و نزان لری که دا سر کامیاب مانا کامیاب دیان اللہ پا نزبان سوک دی چاگا مواحد دیو دارنگی عمال و سری وذکر اسم ربه فصلى آیات کی نم در خپل نماز کی الله رب عزت یاد کی معنی سو الله اکبر وای به من شروع کی د دعاګان کی وذکر اسم ربه آیات کی نم د الله تعالی فصلى نو به من ذکی بل توسرون الحیات الدنیا بل کتا صغرا کو جند دنیا دا قدر موعده وا دا دغه ودا وبا زجر دې په محبت د دنیا باندې چې دا خطرناک کار دی بلکہ تاسو غورا کوئی جن دو دنیا والا آخرت و خیر و ابقا آخرت غورا دے و باقی دے آغا غورا کی انہا زال پی الصحب الاولا اقنان دا مضمون خامخا پس پو مخینو کرے دا دلیل نقلی دا مخینو کتابن صحب ابراہیم و موسیٰ دا کم مضمون پہ کرے دا اپلاہ والا صحب ابراہیم و موسیٰ صحب ابراہیم علیہ السلام و دو موسیٰ علیہ السلام دا دوے خاص کری دی والی دا دا دور کی نزدیو بل ابراہیم علیہ السلام دا ملت خارچہ دا وکوالا او دا موسیٰ علیہ السلام امت دا وقت کی نزدیو امتیازہ دا دی صورت و ذکر دا ہدایت عام مایو کو پا ذکر دا نعمت دا قرآن کریم سلام او دا رنگی مضمون دا صحب ابراہیم علیہ السلام